Sport i kultura. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Jest środa, minęła godzina 10:00. Filip Jarek i serwis Trójki. Dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia ma potwierdzić niemal 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Tymczasem w całym kraju na dobre ruszyły już szczepienia trzecią dawką. Do siedziby MSZ-u wezwano przedstawiciela ambasady Białorusi w związku z incydentem, do jakiego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Francuzi poznają laureata tegorocznej nagrody Akademii Goncourtów. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie w tym kraju. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia potwierdzi prawie 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To zauważalny wzrost o niemal 1/4 względem zeszłego tygodnia. Tymczasem, jak informowaliśmy w serwisach Trójki, można już rejestrować się na przyjęcie dawki przypominającej szczepionki przeciw koronawirusowi. Szczepienia trzecią dawką odbywają się już w całym kraju. Nasza reporterka odwiedziła jeden z punktów szczepień w hali lodowiska Tafla w Gliwicach. To jeden z największych w województwie śląskim. Dla wszystkich i dla narodu też. Jest to konieczność i trzeba się zaszczepić. Tu nie ulega wątpliwości. Trzeci raz mam. Odpowiedzialność przede wszystkim. No i zaufanie, że do współczesnej medycyny ufamy specjalistom. Skoro mówią, że są skuteczne, to wierzę w to. Mam 70 lat i wszystkie szczepionki moje dzieci otrzymały. Widziałam dużo zakaźnych chorób, groźnych i wiem, że szczepionki są skuteczne. Ja po prostu nie jestem przeciwko. W rodzinie też mam taką osobę, która nie chce się zaszczepić i nie mamy jak ich przekonać. Dawkę przypominającą mogą przyjąć wszystkie osoby pełnoletnie mające za sobą pełne zaszczepienie. By przyjąć trzecią dawkę od ostatniego szczepienia, musi minąć co najmniej pół roku. Chargé d'affaires Republiki Białorusi Aleksander Czesnowski został wezwany wczoraj do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podał resort. Rozmowa dotyczyła wtargnięcia na terytorium Polski z Białorusi w nocy z poniedziałku na wtorek niezidentyfikowanych, umundurowanych osób uzbrojonych w broń długą. Białoruski dyplomata został przyjęty przez wiceministra Piotra Wawrzyka, który zapowiedział skierowanie do białoruskiego MSZ-u noty protestacyjnej oraz wezwał stronę białoruską do natychmiastowego wyjaśnienia incydentu. Powiedziałem, że w ostatnich tygodniach białoruskie zachowanie białoruskich służb służy wyłącznie eskalacji napięcia na granicy. Mnożą się prowokacje i że tego rodzaju działania przez polskie władze nie będą tolerowane. Powiedziałem również, że jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby bronić polskiej granicy i granicy Unii Europejskiej. Pan ambasador przyjął to do wiadomości i powiedział, że przekaże do swojej centrali do Mińska nasze stanowisko. Tylko wczoraj Straż Graniczna zarejestrowała 351 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zostałem jeszcze przy tematach międzynarodowych. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że Polska nie zgodzi się na unijny pakiet Fit for 55, jeżeli Fundusz Transformacji Energetycznej będzie wykorzystywany do nacisków politycznych. W rozmowie z TVP Info dodał, że decyzja w sprawie pakietu jeszcze nie zapadła. Zdecydowana większość państw unijnych prze do tych rozwiązań. W związku z tym naszym zadaniem jest zabezpieczenie interesów polskich obywateli. Fundusz Transformacji, który musi rzeczywiście służyć swoim celom, a nie jest używany jako polityczny bat. Jeżeli ktokolwiek spróbuje machać flagą z napisem praworządność i próbować w ten sposób to ograniczać, Polska nie będzie wówczas brała udziału w tym zielonym wyścigu. Pakiet Fit for 55 to przygotowany przez Komisję Europejską zestaw regulacji, które do 2030 roku mają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w Europie. We Francji zostanie dziś ogłoszone nazwisko zwycięzcy Nagrody Goncourtów, najbardziej prestiżowego wyróżnienia literackiego w tym kraju, przyznawanego za najlepszą francuskojęzyczną powieść. Jury Akademii wybierze najlepszego autora spośród 4 finalistów, a ich sylwetki przybliży nasz korespondent Stefan Folcar. W finale 119. konkursu Akademii Goncourtów znalazły się dzieła poruszające trudne tematy, takie jak wojna, rasizm i przemoc seksualna. Faworytem jest 31-letni Senegalczyk Mohamed Mbougarsakh, autor powieści zatytułowanej La plus secrète mémoire des hommes. Książka, w której poruszona jest tematyka kolonializmu, otrzymała nominację do wielu innych wyróżnień literackich we Francji. Poważną kandydatką do Nagrody Goncourtów jest znana pisarka Christine Angot. Nominację przyniosła jej autobiograficzna powieść Le voyage dans l'Est. W

Państwo, w stolicy rozpoczyna się dziś 20. edycja Cinema Forum, czyli Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych. Festiwal ten potrwa do niedzieli 7 listopada i z jego dyrektorem artystycznym Błażejem Chrapkowiczem rozmawiał dla Państwa Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Zaczynacie dzisiaj, w ciągu dnia, czy dopiero wieczorem? Pierwsze seanse po 14:00. Zaczynamy jak zwykle seansami filmów nominowanych do nagród imienia Jana Machulskiego. To jedyne tak kompleksowe nagrody dla kina krótkometrażowego w Polsce. Filmy nominują nasze festiwale partnerskie z całej Polski, które pokazują filmy krótkometrażowe, a my na Cinema Forum pokazujemy pełen zestaw nominowanych. No i specjalnie do tego celu powołana kapituła nagród imienia Jana Machulskiego dokonuje wyboru laureatów, których poznamy na gali zamknięcia 7 listopada. Od tego zaczynamy. Środa i czwartek to są dni poświęcone właśnie filmom nominowanym do nagród imienia Jana Machulskiego. Panorama bardzo szeroka najlepszego polskiego kina krótkometrażowego z ostatnich 2 lat. A poza tym oczywiście krótkie filmy z całego świata. Jak duża jest to w tym roku reprezentacja? Całkiem spora. Oprócz konkursu głównego mamy też sekcje poboczne i w sumie to jest kilkadziesiąt tytułów. W konkursie głównym, w międzynarodowym konkursie krótkometrażowych filmów fabularnych, mamy 18 tytułów. To są filmy nagradzane i pokazywane na festiwalach w Cannes, w Wenecji, Sundance, także śmietanka, crème de la crème światowego krótkiego metrażu. Poza tym wspaniałe sekcje poboczne, American Shorts, będzie można zobaczyć selekcję najlepszych amerykańskich krótkich metraży. I tutaj powiem, że mamy na przykład film The Letter Room z Oscarem Isaaciem w roli głównej, a także film Feeling Through, który był nominowany do Oscara. Skoro już o nagrodach mowa, to drugimi pod względem prestiżu nagrodami na świecie po Oscarach są nagrody BAFTY, Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. I mamy tutaj sekcję właśnie BAFTA, wspólnie z British Council zorganizowaną, gdzie najlepsze brytyjskie krótkie metraże z ostatnich lat nominowane do tych prestiżowych nagród właśnie pokażemy, czyli jak wygląda Wielka Brytania oczyma młodych twórców i twórczyń. Mamy też jak co roku retrospektywę festiwalu w Oberhausen. To jeden z najważniejszych festiwali kina krótkometrażowego na świecie. Jeżeli Cannes, Wenecja i Berlin są taką mekką dla twórców, twórczyń filmów pełnometrażowych, to Oberhausen spełnia podobną rolę w kinie krótkometrażowym. Oraz sekcja Mistrzowie i Mistrzynie. Pierwsze krótkometrażowe filmy Radu Żude, twórcy niefortunnego numerka luksualnego porno, Jasmin Zbanić, autorki Aidy i Tomasa Winterberga, czyli autora oscarowego hitu Na Rauszu. Padają tutaj wielkie nazwiska, bez wątpienia interesujące filmy, ale aż wypada mi w tej sytuacji zapytać, czy mamy też dobrą polską w tym roku reprezentację w krótkim metrażu? Mamy oczywiście reprezentację polską. Poza nagrodami imienia Jana Machulskiego w konkursie głównym zaprezentujemy Gęś w reżyserii Marii Wider i Bestie wokół nas Natalii Durszewicz. I to wszystko już od dzisiaj aż do niedzieli 7 listopada, tak? Tak, i dodam, że wstęp na wszystkie pokazy w Kinotece jest bezpłatny. To w Warszawie, ale też wiele festiwalowych wydarzeń będzie można śledzić w sieci. Tak jest, zapraszamy na nasze debaty, masterclassy, które będzie można oglądać w ramach streamingu. Tam między innymi porozmawiamy o reżyserii filmowej z Katarzyną Pienkiewicz, o aktorstwie filmowym z Gabrielą Muskałą. Na pewno to będą interesujące wydarzenia. A z Błażejem Hrabkowiczem, dyrektorem artystycznym festiwalu Cinema Forum, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Już teraz w Trójce Mela Koteluk.

Oczywiście on był w większym stopniu skoncentrowany na tematach związanych z gospodarką morską, z rybołówstwem, tym czym żyła Polska w tamtych latach, ale lata 70. nazywane są złotą erą polskiego też żeglarstwa i wiele tematów ogólnie marynistycznych wtedy było pokazywanych. Ponadto w 1982 roku, bardzo daleko od morza, bo w Katowicach odbył się po raz pierwszy festiwal filmów żeglarskich, takich stricte sportowych już filmów o żeglarstwie. I on odbywał się przez szereg lat, aż do początku lat 90., kiedy to w wyniku przemian społecznych i gospodarczych jego organizacja została zawieszona, ale te tradycje, z tego co słychać, są naprawdę bardzo, bardzo długie i bogate. No, właśnie. Edycja, tak? Mamy tu do czynienia z filmami. My się przyzwyczailiśmy do żeglowania i jednocześnie do szantów. To jest kultura, która jest bardzo rozpowszechniona, na przykład na polskich Mazurach. Tam śpiewamy piosenki, kiedy pływamy. Ale te filmy już są nieco mniej znane. To dlatego właśnie powstał jachtfilm? Tak, jachtfilm powstał po to, żeby przede wszystkim pokazać najciekawsze wydarzenia i pokazywać najciekawsze historie i postaci i z polskiego, jak również ze światowego żeglarstwa. Dlatego o ile pierwsza edycja tej odsłony jachtfilmu, która odbyła się w 2011 roku, skoncentrowana była właśnie na głównie polskich filmach, z tego polskiego żeglarstwa, z tego siermiężnego okresu czasu, ale polskich wyprawach, które wtedy były realizowane, to kolejne edycje, to jest coraz więcej najciekawszych filmów całego świata. I to jest festiwal dla, nie tylko dla wyczynowych żeglarzy, tych aktywnych, którzy pływają gdzieś daleko, nie tylko dla regatowców, ale przede wszystkim dla osób, które być może nawet nigdy nie siedziały na żaglówce, nie siedziały w kajaku, albo ledwo dotknęły tego tematu gdzieś na jakimś krótkim rejsie na Śródlądzie, na Mazurach, na Wiśle, im się to spodobało, a chcą wiedzieć więcej. Dlatego to są filmy, które pokazujemy, to są najlepsze filmy dokumentalne, co warto podkreślić, z całego świata. O tym, co będzie dokładnie można zobaczyć podczas festiwalu Jachtfilm, opowiemy już za chwilę, a teraz zachwyćmy się światem, jaki on jest piękny. I see trees of green. szaleńczo się zachwyciliśmy tym światem, trzeba przyznać. A w weekend, drodzy Państwo, zachwycamy się dalej, bo w Szczecinie odbędzie się jubileuszowa 10. już edycja Yacht Film Festiwalu. Z nami jest dyrektor tego wydarzenia, Andrzej Minkiewicz. Proszę powiedzieć, co nas czeka w tym roku na festiwalu dokładnie? Ta 10. edycja jest okazją do wspomnień. My postanowiliśmy w tym roku zrobić taką trochę retrospektywę, czyli pokazać najciekawsze filmy z poprzednich lat wybierane. Te filmy, które wiemy, że najbardziej poruszały publiczność, te, które dostawały nagrody publiczności i takie, do których wiemy, że widzowie najchętniej by wrócili. I to jest trochę taki mój subiektywny wybór tego programu, ale to są absolutne najlepsze przeboje, jeśli tak można powiedzieć, o filmach z historii jak filmu. Zabierzemy widzów do na przykład na Antarktykę z historią niesamowitego młodego Norwega Jarle Andhoya i jego przygodach w tamtym rejonie świata. Jest to film trochę i o żeglarstwie, ale i o tym, jak dobierać sobie we wzorce w życiu. Czy żeglarze mogą być idolami? Jest to taki film, który bardzo ja polecam szczególnie młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, czy to żeglarską, czy to w ogóle życiową. Zabierzemy też widzów na niegościnne wody Oceanu Południowego, gdy w 1996 roku, zdarzyła się wielka tragedia. W wielkim sztormie Brytyjczyk Tony Bullimore musiał spędzić 5 dni w odwróconym kadłubie jachtu, zanim go wyratowano. Czyli będą też i zimne wody. Ale dla kontrastu, dla zróżnicowania tych emocji, których będziemy żyli podczas tych 2 dni, zabierzemy również na gorące Karaiby. Pokażemy historię jednego z ostatnich szkutników na małej karaibskiej wysepce, człowieka, który postanawia zbudować swój ostatni w życiu jacht. Ma być najlepszy, najpiękniejszy, najszybszy i chce przekazać swojej rodzinie, swoim synom tradycję rodzinną budowania jachtów. Jest to przepiękna, epicka opowieść o historii Karaibów, o historii osadnictwa w tym rejonie świata. Absolutnie wyjątkowy film, który będzie dopiero drugi raz pokazywany w Polsce w całej historii festiwalu. Będą też filmy na wesoło. Tak zakończymy cały festiwal na przykład filmem Przygody Dodo, filmem o nie o żeglarzach, ale o wspinaczach górskich, którzy jachtem żeglowym płyną sobie na Grenlandię, na wyspę Baffina i tam spinają się po wielkich, gigantycznych skałach, które wychodzą wprost z oceanu. Także znajdzie się coś absolutnie dla każdego. Ten festiwal będzie też okazją dla przypomnienia postaci wyjątkowej dla polskiej kinematografii. Pokażemy dwa krótkie filmy Sergiusza Spurdina. To jest nieżyjący już reżyser, operator filmowy, związany przez całe swoje życie z polską kroniką filmową, który podejmował najchętniej tematy pokazujące walkę człowieka z żywiołem. On zasłynął filmem Zamarła Turnia, dokumentalnym filmem, kultowym filmem dla środowiska górskiego, a my pokażemy te filmy, w których on koncentruje się na historiach związanych z żeglarstwem. Pokażemy absolutnie przepiękny film pod tytułem 10. Fin o mistrzostwach świata żeglarskiej klasy Fin. To jest ta klasa, w której swoje największe medale zdobywał Mateusz Kusznierewicz na Igrzyskach Olimpijskich, ale pokażemy film, gdzie żeglarstwo jest pokazane bez jednego słowa. Zmagania na wodzie są pokazane tylko za pomocą obrazu i muzyki. Poza tym będziemy mieli też gości specjalnych. Gościem naszego festiwalu w Szczecinie będzie Szymon Kuczyński, jedna z obecnie najbardziej znanych postaci w żeglarskim świecie, który dwukrotnie opłynął samotnie świat na niewielkim jachcie, bardzo utytułowany żeglarz, który właśnie będzie nam opowiadał nie o wielkim żeglarstwie, ale o takim żeglarstwie, które czeka praktycznie za rogiem, że wystarczy czasem otworzyć tylko drzwi, wyjść na próg swojego domu i przeżyć przygodę na wodzie. I o tym będziemy rozmawiali z tym wielkim żeglarzem. Tak jest, proszę państwa, to Karaiby, Mazury, ale płyńmy wszyscy do Szczecina na ten weekend, bo tam odbędzie się 10. edycja Yacht Film Festiwalu i podczas niego to wszystko, o czym pan dyrektor mówił, czyli pan dyrektor Andrzej Minkiewicz, który był z nami, bardzo dziękujemy. Od 6 do 8 listopada odbędzie się, a więcej informacji na stronie www.jachtfilm.pl. Zapraszamy państwa serdecznie. No cóż, przez całe życie pływamy, przemieszczamy się. Nasze życie to przecież jest droga, ale od nas zależy, w jaki sposób ją przepłyniemy. Program trzeci. Mm-hmm. gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Trójce przed południem już pływaliśmy, a teraz przenieśmy się rowerem. Czas na naszą lekturę zatem. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Do Lwowa. Fragment 62. Jechałem na północ, a droga nadal była fatalna. Woda całkowicie zmyła, czy też chyba raczej powinienem powiedzieć spaprała, długie jej odcinki, bo zostawiła hojną warstwę błota. Szczęśliwie w poprzednie dni lał deszcz, więc błocko było płynne i niezbyt lepkie. W przeciwnym wypadku na pewno by mi się nie udało ruszyć z miejsca. W normalnych okolicznościach byłaby to bardzo przyjemna przejażdżka. Cały czas otaczały mnie wzgórza, przecięte skromną liczbą dolin pobocznych. Góry te nie są wysokie, jakieś 2000 lub 3000 stóp, lecz na całej długości sympatyczne, a miejscami wręcz urzekające. Obawiam się jednak, że z uwagi na przerażający stan drogi, oczy miałem stale wbite w ziemię. Błądzenie wzrokiem było w zasadzie niewykonalne. Nierzadko się zatrzymywałem, niezależnie od częstych upadków, żeby porozmawiać z ludźmi uprzątającymi to pobojowisko i wysłuchać ich opowieści o powodzi. Czasami przystawałem również, by nawiązać kontakt z przedstawicielami owego intrygującego narodu, jaki stanowią Cyganie. Mało jest polskich Cyganów. Są jedynie odroślą szczepów zamieszkujących Rumunię i Węgry. Mają też niewiele cech szczególnych. Niektórzy z nich władają smyczkiem skrzypcowym z równą wprawą, co ich krewniacy z zagranicy. Większość z nich jednak zadowala się wykonywaniem najcięższych, prostych robót, gdy nie udaje im się żebraniem zarobić na podstawowe utrzymanie. Co pewien czas napotykałem niewielkie obozowiska cygańskie. Mężczyźni, kobiety i dzieci zatrudniali się przy robotach publicznych, tłukąc kamienie, oczywiście za groszowe stawki. Nie muszę dodawać, że na mój widok natychmiast porzucali swoje zajęcie, by żebrać o dodatkowe wsparcie. Niektóre z dziewcząt były uderzająco atrakcyjne. Pamiętam cygańską dziewczynę z Tylmanowej. Cyganki wcześniej dojrzewają i w wieku 12-13 lat stają się w pełni rozwiniętymi, zdolnymi do rodzenia dzieci kobietami. Zrobiłem im całkiem sporo zdjęć, licząc na powstanie niezwykłej serii. Kilka wyjątkowo ładnych dziewczyn sfotografowałem w zbliżeniu, same twarze. Cyganie i sceny zniszczenia zapewniły zresztą szalenie pracowity dzień mojemu aparatowi. Kiedy jednak późnym popołudniem po raz ostatni zmieniałem film, ze sprzętu coś wypadło. Pochyliłem się i zobaczyłem, że to obiektyw. Bezustanne podskoki i wstrząsy na wybojach tak go poruszyły, że najpierw się obluzował, a teraz w ogóle wypadł. Naturalnie filmy, które naświetliłem tego dnia, nie były szczególnie udane, jako że obiektyw to kluczowa część aparatu. Cykl cygańskich piękności po prostu zniknął. Negatywy były kompletnie puste. Wyjeżdżając z Zakopanego, planowałem dojechać co najmniej do Nowego Sącza, ale nie wykluczałem, że zbadam także położone dalej tereny. W rzeczywistości drogi okazały się tak podłe, że gdy dotarłem do Starego Sącza, 7 mil przed celem podróży, w zasadzie byłem wykończony i chciałem się zatrzymać gdziekolwiek bądź. Nie pożałowałem tej decyzji. Stary Sącz, jak sama nazwa wskazuje, jest o wiele starszy od Nowego Sącza. Sądecki rynek urzeka pustką. Wielki, brukowany kwadrat, okolony piętrowymi domami, które sprawiają wrażenie, jakby zeszły ze stron książeczki dla dzieci. Było już ciemno, gdy się tam pojawiłem. Pokryte spłowiałą farbą ściany domów prezentowały się wyjątkowo pięknie w słabym blasku oświetlających je latarni. Prawdą jest też, że sceneria była raczej niemiecka niż polska, gdyż architektonicznie ta część świata więcej zawdzięcza Niemcom niż jakiemukolwiek innemu krajowi. Znalazłem hotelik prowadzony przez starszą Żydówkę. Wyglądałem rzecz jasna okropnie. Od stóp do głów byłem dosłownie pokryty błotem. Spodziewałem się zresztą, że nie wpuszczą mnie do hotelu z uwagi na to, że nie przyjmują czarnych. Przygotowałem się zatem, zdrapując kilka cali kwadratowych błota z policzka, tyle tylko, żeby widać było kolor skóry. Właścicielka hotelu załamała ręce, zdjęta świętą grozą, po czym wysłała służące, by pędem przyniosły gorącą wodę. W zajeździe nie było wanny, ale do mojego pokoju wtoczono małą, drewnianą balię. Zmęczony pozbyłem się więc brudnego i przemoczonego ubrania. Właścicielka hotelu uznała, że przygotowanie mi kąpieli to zbyt mało i nalegała, że mnie umyje. Zapewne bym protestował, gdybym nie był tak zmęczony. Nie przywykłem do wystawiania się na pokaz wobec kilku wytrzeszczających oczy dziewek służebnych, jednak w wyniku ich połączonych półgodzinnych zabiegów wyszedłem z bali ponownie jako biały człowiek i nałożyłem swoją jedyną parę spodni jako symbol zachowania godności i honoru. Żydówka doszła do wniosku, że potrzebuje towarzystwa i poleciła kogoś mi znaleźć. Toteż przy obiedzie dołączył do mnie miejscowy dżentelmen, pułkownik i adwokat w jednej osobie. Nie wyjaśnił, który z tych tytułów jest ważniejszy. Pech chciał, że na noc musiał jechać do sąsiedniej wsi, ale nadmienił, że w Starym Sączu mieszka sędzia i niewątpliwie będzie zachwycony, mogąc się ze mną spotkać. Natychmiast po niego poślę. Usiadłem zatem wygodnie przy kawie i czekałem na przybycie niewątpliwie starszego dżentelmena, tak gdzieś z 83 lata, z obliczem surowym i nieruchomym. A ponieważ jesteśmy we wschodniej Europie, to również z pełnym zestawem owłosienia na twarzy. Jednak z serdecznym powitaniem zbliżał się ku mnie człowiek mniej więcej w moim wieku. Gdy później to skomentowałem, dowiedziałem się, że polski system sądowniczy znacznie się różni od naszego. Jest on w rzeczywistości wzorowany na modelu francuskim. Gdy się chce zostać sędzią, należy zdać egzamin. Oczywiście najpierw trzeba być prawnikiem, ale podjęcie zawodu sędziego bardzo przypomina przystąpienie do służby cywilnej w Anglii. Sędzia był wspaniałym poliglotą, co się znakomicie składało, jako że niezmiernie się interesował takimi sprawami jak nasza Komisja Zbożowa i Rada Polityki Mlecznej, o które wypytywał w nieskończoność. Zgodziliśmy się, że będziemy posługiwać się francuszczyzną. Udzieliwszy odpowiedzi na pytania z jego kwestionariusza, uznałem, że teraz moja kolej na bycie dociekliwym. Sędzia okazał się człowiekiem umiarkowanych poglądów, dobrze poinformowanym i bardzo uczynnym. Zapomniałem o zmęczeniu. Dla większej wygody udaliśmy się do domu mego rozmówcy, lecz o północy moja gospodyni przyszła i zabrała mnie do siebie, twierdząc, iż jestem tak znużony, że dawno powinienem już być w łóżku. Bez wątpienia miała rację. W Polsce sypiałem przeciętnie po 5 godzin, za co winę należy przypisać w równych częściach mojej ciekawości i nieskończonej gościnności mieszkańców. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP.